Bielsko-Biała, Zdroju, Opolu, Bielsku-Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program trzeci, środa, 19 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rząd przedłuży zakaz importu ukraińskiego zboża nawet bez zgody Komisji Europejskiej, zapowiada premier. Polscy strażacy w drodze do Grecji będą gasić potężne pożary w okolicach Aten. Parlament Czech ratyfikował umowę o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Polska nie zgodzi się na otwarcie granicy dla ukraińskich zbóż, tak zadeklarował premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu ministrów rolnictwa pięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie. Szef rządu podkreślił, że we wrześniu zakaz zostanie utrzymany niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Zapowiedział też, że rząd będzie interweniował, jeśli pojawią się perturbacje na innych rynkach rolnych. Jeżeli pojawią się kolejne sygnały destabilizacji na rynkach innych artykułów rolnych, zrobimy to samo, bo rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do ochrony polskiego rolnictwa, tak jak zrobiliśmy to w marcu, kwietniu i w maju. Blokada i rekompensaty. Wsparcie finansowe w wysokości bezprecedensowej. Nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie i tak będzie również tym razem. Polska i cztery inne kraje Europy Środkowej domagają się przedłużenia do końca roku unijnego zakazu importu, ale nie tranzytu ukraińskich zbóż. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier podpisali w Warszawie wspólne oświadczenie w tej sprawie. Unijny zakaz obowiązuje od połowy kwietnia i kończy się 15 września. Z Krakowa wyruszyło 150 strażaków, którzy pomogą gasić pożary lasów w okolicach Aten. Przystąpią do działania pojutrze. Bez żadnego wsparcia mogą działać bez przerwy przez 2 tygodnie. Przed południem do Krakowa przyjechali strażacy z Podlasia, Wielkopolski i Małopolski. Potem wyruszyli do Grecji. Jeszcze nie wiadomo, gdzie dokładnie będą działać. Wiadomo, że będzie to rejon Attyki, mówi dowódca grupy brygadier Grzegorz Borowiec. Te pożary są o wiele bardziej dynamiczne niż te, które widzimy u nas w Polsce czy u nas w Europie Środkowej. Tam ta intensywność spalania jest po prostu ogromna, a przemieszczanie się pożarów jest bardzo szybkie, głównie działania bez wody, więc spodziewamy się, że będzie przed nami sporo ciężkiej pracy. Do Grecji jedzie 67 strażaków z Wielkopolski. To kolejna misja, mówi komendant wojewódzki, starszy brygadier Jarosław Zamelczyk. Trzeba powiedzieć, że to nie jest pierwsza, bo już byliśmy przecież w Szwecji, także to jest już czwarta misja. Grecja, Francja, teraz znowu Grecja. Trzeba pamiętać, że jest to też sezon letni, sezon urlopowy, jednak strażacy zgłosili pełną gotowość do takiego wyjazdu. Na południe i zachód od Aten są dwa nieopanowane groźne pożary. Akcji gaśniczej nie ułatwiają ponad 40-stopniowe upały, które mają utrzymać się w najbliższych dniach. Z nieoficjalnych informacji, które portal IPL uzyskał w kancelarii prezydenta, wynika, że prezydent Andrzej Duda ogłosi datę wyborów parlamentarnych najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia ze wskazaniem na początek sierpnia. Portal przypomina, że prezydent ma czas na ogłoszenie daty wyborów do 14 sierpnia. Możliwe są 4 terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Najczęściej wymieniane są daty 15 i 22 października. Od dnia ogłoszenia wyborów oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Czescy posłowie ratyfikowali umowę o współpracy obronnej z USA. Porozumienie precyzuje zasady pobytu amerykańskich żołnierzy na terytorium naszych południowych sąsiadów. Do zakończenia procesu ratyfikacyjnego potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta Petra Pawła. Minister obrony Jana Czernochowa powiedziała w parlamencie, że umowa z USA jest szczególnie istotna ze względu na zagrożenie, jakie stanowi rosyjska agresja na Ukrainę. Umowa jest w pełni zgodna z naszymi interesami narodowymi. Jest to standardowe porozumienie międzynarodowe, które zawarły już 24 państwa członkowskie NATO. Za ratyfikowaniem porozumienia opowiedzieli się przedstawiciele koalicji rządzącej i większość posłów opozycyjnego ugrupowania ANO. Przeciwko było 4 parlamentarzystów z ANO, a także populiści ze skrajnie prawicowego SPD, którzy proponowali przeprowadzenie referendum. Umowa o współpracy obronnej z USA dotyczy na przykład jurysdykcji nad przebywającymi w Czechach żołnierzami lub kwestii podatkowych. Nie stanowi automatycznej zgody na budowę amerykańskiej bazy wojskowej bądź rozmieszczenie broni jądrowej, co podkreśla przyjęta przez posłów dodatkowa uchwała. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Belgijska policja przeszukała dom kolejnej europosłanki w śledztwie dotyczącym korupcji w Parlamencie Europejskim. Podczas rewizji w domu Marii Arenę w Brukseli zabezpieczono dokumenty i sprzęt elektroniczny, poinformowała belgijska prokuratura. Spośród wszystkich osób zamieszanych w skandal, Arena jest czwartą sprawującą mandat europosła. Nie była dotychczas oskarżona ani przesłuchiwana, choć jej nazwisko pojawiało się w kontekście tego śledztwa, pisze portal Politico. Afera korupcyjna wybuchła w grudniu 2022 roku wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej Europarlamentu greckiej socjalistki Ewy Kaili. Jest podejrzewana o branie łapówek od Kataru. W aferę zamieszani są też europosłowie Mark Tarabella i Andrea Cozzolino. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Warianka. Reprezentacja Włoch awansowała do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. W gdańskiej Ergo Arenie pokonała 3-0 Argentynę i o finał zagra z Amerykanami, którzy wcześniej ograli 3-2 Francuzów. Jutro swój ćwierćfinał zagrają Polacy, ich rywalami będą Brazylijczycy. Start o 20. Tymczasem za nami już 17 etap kolarskiego Tour de France. Triumfował Austriak Felix Gall, który wyprzedził Brytyjczyka Simona Yatesa i Hiszpana Peyo Bilbao. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej umocnił się Duńczyk Jonas Vingegaard, który dziś był czwarty. Drugie miejsce w generalce zajmuje Słoweniec Tadej Pogacar. Zdaniem byłego znakomitego kolarza Tomasza Marczyńskiego, losy rywalizacji są już rozstrzygnięte. Myślę, że klasyfikacja generalna Touru i zwycięzca Touru jest już jasny i klarowny, jeżeli nic niespodziewanego się nie stanie, więc tak to już powinno zostać moim zdaniem do samego końca. Aktywnie pojechał dziś Rafał Majka, który był ósmy. Wyścig potrwa do niedzieli. I jeszcze piłka nożna kobiet. Za dosłownie kilka godzin startują Mistrzostwa Świata. Impreza rozgrywana będzie w dwóch krajach, Nowej Zelandii oraz Australii. Faworytem turnieju są obrończynie tytułu piłkarki Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że wczorajsza czasówka i fizycznie, i psychicznie troszeczkę zdołowała Tadeja. No i dzisiejszy etap był takim postawieniem kropki nad i przez Vingegaarda. Niesamowicie silny w tym roku. Ja powiem szczerze, że też byłem zaskoczony. To oczywiście nie piłkarki Stanów Zjednoczonych, a jeszcze raz Tomasz Marczyński. Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej potrwają do 20 sierpnia. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 25 stopni, miejscami nad samym morzem 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te dźwięki przede mną otwiera. otwiera się przestrzeń. Ja czuję lekkość i ciągle chcę więcej. Muzyka się staje powietrzem. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, tenesny, by jego sens nam nie uciekł. Dobry wieczór, Mateusz Krautwór z tej strony. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Z ręką na sercu mogę się Państwu przyznać, że jestem zadowolony z tego spotkania i trochę na nie czekałem. Bartek Królik jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan od muzyki, ale coraz bardziej elektronicznie szytej. Tak, zmieniamy troszeczkę kierunek w stronę nowoczesności, w stronę współczesności, w stronę dzisiejszych czasów. Aczkolwiek no, zawsze przebija przeze mnie, przebijają moje korzenie i to, no tak. To skąd się wywiodłem. Kontrapunktu w wokalnej frazie nie unikniesz. Tak, synkopa musi być. Ciągnie tam. Tak jest, tak jest. No dobrze, to padło takie odważne stwierdzenie, że to w myśl naszych czasów, ale ja nie wiem, czy to do końca w myśl naszych czasów, bo dzisiaj są też bendy, które zamykają się w studiach szytych ze sprzętu z lat 60. Stare kable, stare piece, stare gitary. No, światy równoległe istnieją, oczywiście. No właśnie. Zależy, z której strony spojrzeć. Ja myślę o czasach współczesnych, mając na myśli festiwale muzyczne i to, co na nich się odbywa i to, gdzie dzisiaj jest muzyka i gdzie w muzyce jest właściwie to miejsce, które jest najbardziej progresywne, najbardziej rozwijające się. I uważam, że elektronika ma to do siebie, że jeszcze tam wiele rzeczy może powstać w obrębie tej elektroniki i jej połączeń. Słyszałem taką wypowiedź twoją i chyba też gdzieś na antenie Trójki. I pomyślałem, że nie myślałem o tej muzyce nigdy w ten sposób, że ona jest właśnie takim poletkiem, gdzie jeszcze jest sporo do poeksperymentowania. A to za sprawą tego, że pojawiają się cały czas nowe instrumenty, nowe klawisze, nowe synty. Bo przecież wszystkie tradycyjne instrumenty, takie jak gitary basowe, gitary i wszystkie jakby instrumenty, które znamy. Takie jak szachy, tam już jest konstrukcja wymyślona. Tak. I tam tak naprawdę ta muzyka została totalnie wyeksploatowana i wszelkie połączenia stały się klasyczne. A te synty, które są dzisiaj nowoczesne, to nie są właśnie stare synty odkopane i wklejane do nowej muzy? Zgadza się, ale w nowym kontekście, z nowymi tekstami, z nową jakby socjologicznym aspektem muzyki w ogóle dzisiejszym, nabiera to zupełnie innego kształtu, innego charakteru. I dzisiaj inaczej pisze się melodie, dzisiaj przede wszystkim formy utworów są inne, dlatego że nie ma tak wiele funkcji harmonicznych w utworach, tylko utwory opierają się na niewielkiej ilości funkcji, a z kolei wykorzystują te elementy DJ-skiej muzyki po to, żeby ludzie bezwiednie podnosili ręce w górę. Wiedzieli, kiedy jest refren. Tak jest, wiedzieli, kiedy jest ten drop, dokładnie. Czy nowe dźwięki prapremierowo jest szansa zaprezentować? Myślę, że tak. To może odważnie zabierzemy państwa do... Ale to duet będzie. Duet z Klaudią Szafrańską, tak. No dobrze, tytuł zdradzisz? Obietnicę. No to obiecuję, że to zabrzmi już za chwilkę. Bartek Królik jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nowe dźwięki, ale czy tak do końca nowe, czy tak bardzo odkrywcze, no to pan od muzyki muszę zapytać. Dla mnie odkrywcze, dlatego że w muzyce elektronicznej, którą znamy, jest niewiele soulu, niewiele wokalistyki takiej około soulowej. Raczej ludzie z inklinacjami rockowymi łączyli się z elektronicznie ze światem. Tymczasem no, my po prostu robimy coś, co się nazywało kiedyś synth-soulem i miało bardzo niewielu, tak, miało bardzo niewielu reprezentantów. Więc cieszę się bardzo, że coś takiego powstało. Polski akcent w synth-soulu. Tak, tak. No ale to nie pierwszy utwór, bo już dwa zaprezentowały nowy kierunek, w którym Bartek Królik zmierza. Fala. Tak jest. I Chłopiec z zapałkami. No, ten płyta. Tytuł mnie urzekł. Cieszę się bardzo. No, głębszy temat jest tam ukryty w tym tytule. Chodzi o to, że ten chłopiec z zapałkami to taki synonim, powiedzmy, Janka Muzykanta, którego nikt nie zauważa, a on ma te zapałki, ten ogień w sobie, który jest w stanie rozpalić po prostu cały, podpalić cały świat. Ale tam jest inklinacja Bartka Królika jako takiego chłopca niezauważonego? Coś w tym jest. No, że ja cały czas jestem notorycznym debiutantem i w związku z tym trochę siebie tak traktuję cały czas. To ciekawe, bo branża muzyczna w większości reprezentantów traktuje cię jako gościa, który, no wiesz, dinozaur R&B, jest tu od zawsze. No tak. Mało osób wychowało się nie znając twoich dźwięków. Okej. No ale jednak dla szerszego grona odbiorców jestem cały czas mało znany. Mam nadzieję, że to się zmieni z czasem. To może być brzemię takiego drugiego planu, czyli osoby ważnej, producenta, kompozytora, ale jednak gdzieś w tle sceny. Tak, myślę, że to jest to. Myślę, że to jest to, że zacząłem dbać o siebie bardzo późno, bo w wieku 40 kilku lat. Ale uważam, że debiut w wieku 40 lat jest bardzo dobrym debiutem, dlatego że człowiek jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. W sensie artysta. Im starszy, tym lepszy. A artysta mężczyzna, czy powiedziałbyś, że w ogóle bezpłciowo? Artysta przede wszystkim bezpłciowo. Bo dziewczyny się martwią czasami, że kurczę, już trochę, już nie ta noga. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Myślę, że chodzi o to w ogóle, czy ktoś jest refleksyjny, czy ktoś po prostu potrafi spojrzeć na siebie z dystansem i czy po prostu potrafi cały czas przekraczać siebie z każdą odsłoną nową. Gdybyś miał powrócić do czasów Sisters na przykład i może masz coś takiego, że istnieje utwór, który do dziś ciebie też rozpala i jest taki ciągle świeży, albo gdzie zostawiłeś najwięcej serca? No jest kilka co by utworów. To było? Jest takie kilka utworów, na pewno Boogeyman z drugiej płyty Sisters jest takim utworem, bardzo go lubię, aczkolwiek zmieniłbym produkcyjnie w nim bardzo dużo. No tak. To kwestia czasu, tak? Tak. Bardzo lubię też utwory takie z pierwszej płyty, utwór otwierający płytę Keep It Going On z Apexem, który w ogóle otworzył, rozpoczął naszą historię tak naprawdę. To możemy coś takiego państwu zrobić? Zabrać pewnie. W takie rejony? Pewnie. No dobrze, to rozpoczynamy tę historię ponownie. Got more skills than most can deliver. Here I go one time on the mic, did I say I figure? Just all odds, here I go, play the boss. Anybody there try to toss? Got rounds to blow, keep your mind moving, forever more improving. Did you think that I was ever disapproving of the skills that was born to represent? Here we go representing more than dead presidents. Got your mind colder to the rhythm to divide. We're gonna always keep the love alive. Deep inside in a hole we did hide. Why didn't they try to strive off about five? Here I go one time taking my niggas out. Keepers up for them wanna get down the road. Keep it going on to the break of dawn. Non-stopping, hip-hopping, that's word to the bone. Gotta keep it going on, baby, don't you know? Can't you catch that kind of flow? We used to do this shit every day in the jungle. Some of them's always tumble. Gotta keep it going on, baby, don't you know? Can't you catch that kind of flow? We used to do this shit every day in the jungle. Gotta keep it more than super high till the day we die. Hold the microphone, that's right on your side. Never, never holding back any damn thing. Baby, that's right. Love is the key. Gotta keep it going on, didn't you know? This is that kind of lyrical flow. Never holding back when it comes to this. Give it down, baby, tell it more, never miss. Gotta keep it going on, baby, don't you know? Can't you catch that kind of flow? We used to do this shit every day in the jungle. Some of the lungs always talking about. Gotta keep it going on, baby, don't you know? Can't you catch that kind of flow? We used to do this shit every day in the jungle. Some of the lungs always talking about. For all my life I searched for you. I needed you, I wanted you. Can't date this long without you. I want you to help me. Can't take this hole without you. I want you to help me. Can't take this hole without you. Yeah. Serdeczne dźwięki trwają. Bartek Królik jest ze mną, więc jest z państwem w państwa domach, w państwa radioodbiornikach. No nie wiem, czy przez internet, czy na falach radiowej trójki, to jest zagadka. Czy ty słuchasz radia jeszcze? Tak, bardzo często. Jadąc samochodem słucham radia. Skaczę po różnych stacjach. Ach, właśnie do tego chciałem dotrzeć. W poszukiwaniu właśnie. Ile czasu daje serdecznych dźwięków takiemu artyście, którego słyszę? Czy jesteś wybrednym słuchaczem? Raczej tak. Szczególnie, że muzyki jest bardzo dużo w moim życiu i muszę sobie cedzić to wszystko, żeby nie zwariować, bo no cały czas my artyści, jak sam wiesz przecież, że my cały czas chodzimy z nierozwiązanymi zagadkami w głowie, kiedy wychodzimy ze studia, to cały czas ten pomysł, który tam jest, jest nierozwiązanym i obsesyjnie w głowie poszukujemy dla niego rozwiązania. No jest jeszcze gorzej, bo dzisiaj ludzie już nie tyle wychodzą ze studia, co to studio mają zawsze przy sobie. Otóż to. I te nierozwiązane zagadki to potrafią obudzić w nocy, laptop się otwiera i co? I trzeba coś robić. Mhm. Ale to chyba dobrze. Tak, myślę, że to bardzo dobrze. Natomiast czas pokaże, czy i kto przetrwa próbę czasu. No dobrze, to zobaczymy, czy król, czy królik w takim razie. Tak jest. Nigdy nie było tak trudno. Nie wiem, czy nie jest za późno. Nie wiem, gdzie będę jutro. Patrzę w oczy jak w lustro. Płynę przed siebie luźno. Nie rzucam słów na próżno. Nie tracę czasu, a łóżno wchodzi, kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę. Przecież nie jestem durniem. Chcę wypełnić tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko, kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz. muzyka elektroniczna dzisiaj na falach radiowej Trójki i w serdecznych dźwiękach. Ale czy w takiej muzyce jest mało serdeczności? No nie wiem, może jest jej właśnie dużo. Bartek Królik odpowie na to jakże trudne pytanie. Ja myślę, że jest w niej bardzo dużo serdeczności i muzyka elektroniczna nie musi być wcale zdehumanizowana i mechaniczna. Ma swoją głębię. A moja muzyka elektroniczna ma tę cechę, że cały czas jest tam bardzo duży pierwiastek instrumentów żywych, ponieważ ja nigdy się tego nie wyrzeknę i zawsze będę wplatał umiejętność grania i umiejętność śpiewania do swojej muzyki. No i jaką ma to teraz wartość, tak myśląc o nowoczesnym rynku? Czy to aby nie jest taka pieśń przeszłości? No jest, rzeczywiście. Jesteśmy ostatnimi Mohikanami gdzieś tam, ale ja wierzę cały czas w to, że jak ktoś wyłączy prąd, to zostaną ci, którzy potrafią rzeczywiście grać i śpiewać na... No tak, akustycznie wtedy. Tak, będzie to, i unplugged, i unpaid. Tak, no to ma to związek też z tymi wszystkimi pytaniami dotyczącymi AI. Czy AI nas wyprze, czy no nie właśnie. Wyprze? No chyba w środowisku tej muzyki elektronicznej to AI będzie czuło się bardziej komfortowo. No już wszędzie tak naprawdę, bo przecież teksty tak samo może pisać w sumie. Można się posiłkować tym, nie? I no tak. Finalnie wejdzie to w obieg jak najbardziej. Natomiast i tak trzeba będzie w warunkach bojowych sprawdzić, czy ktoś jest wartościowym artystą, czy nie. No i teraz pytanie tylko, czy ludzie będą w stanie rozpoznać tę wartość, bo to jest jakby pytanie kluczowe i najważniejsze. A czy muza elektroniczna to nie jest muza młodych ludzi? Nie, uważam, że nie. Dlatego, że muza elektroniczna też ma już swoje lata. I dzisiejsi jakby DJ-e, którzy zapoczątkowali tę muzykę, mają dzisiaj po 50 lat, więc... A są nadal świeży i nadal szukają, są szperaczami i nadal próbują. No właśnie. A może młodość to stan ducha? Tak górnolotnie to brzmi. Jak najbardziej. No, czujesz się człowiekiem młodym? Czuję się najlepiej w swoim życiu, mając te 44 lata i jestem dumnym boomerem. No wiesz co, ja z taką nadzieją usłyszałem o tych słowach związanych z debiutem po 40, bo takie jeszcze mam 3 lata, żeby się ogarnąć. Ale też się czuję już tak jak Simba w tym momencie bajki, że wiesz, zaraz trzeba będzie się zmierzyć ze skazą. Już jest grzywa, już no Timon i Pumba zrobili swoje. Tak. Nigdy nie jest za późno. A jak w twoim będzie pojawia się Kasper Sendek, który jest ponad 2 razy młodszy. To jest, wiesz, to jest tak, że nadajecie na tych samych ale falach. Ale nad wyraz dojrzały, to muszę podkreślić, że jest coś takiego rzeczywiście, że człowiek młody drugiemu człowiekowi młodemu nierówny. Się po prostu Diamond Children, nie pamiętam jak to się mówi. Że złote dzieci. Złote dzieci, tak. Mm-hmm. To się jest jakiś idiom. Tak, okay. Określenie na to. No i myślę, że on taki jest właśnie, że jest... Nie słyszał przecież tej muzyki, nie mógł słyszeć, tak. Którą my znamy, całej tej spuścizny muzycznej, a jednocześnie gra totalnie dojrzale i myśli totalnie dojrzale jakby w tych... To jest ciekawy przykład muzyka. Możemy chwilę o tym porozmawiać. On był gościem Serdecznych Dźwięków 2 audycje temu i 2 tematy. Pierwszy jest taki, że no faktycznie gra te rzeczy, które ty lubisz fenomenalnie. Ja spotkałem się z nim również w studiu sesyjnie i okazało się, że gdy szukamy czegoś innego niż to, czym się jarał, no to tam wychodzi brak takiej duszy chałturnika. Okay. Czyli, że jeszcze, wiesz, nie pograł za dużo coverów. Okay. I w zasadzie ci młodzi ludzie nie bardzo są tym zainteresowani. Chcą grać bardzo konkretne rzeczy, tak. Przez co może nie są tak... zdywersyfikowani stylistycznie, ale są ukierunkowani i są w tym fenomenalni. To może być droga, czy na przykład z perspektywy czasu powiedziałbyś, lepiej jednak znać więcej kolorów, no bo może przydać. Ja myślę, że na wszystkich przyjdzie czas i każdy przejdzie w ciągu życia, ponieważ życie mimo wszystko trwa trochę czasu. Rzeczy dzieją się jednak powoli w realu. Więc przyjdzie czas, że pozna po prostu i przejdzie przez te wszystkie, przejdzie szkołę i zacznie grać szerzej. A życzyłbyś mu tego, czy właśnie odwrotnie? Życzyłbym mu tego. Że lepiej by było, ale nawet nie muszę, bo ja wiem, że to się stanie. Chopsować sobie swobodnie. On już sobie chopsuje i robi sobie to, co chce i będzie rzeczywiście na potrzeby projektów konkretnych realizował to, co trzeba. Natomiast życie jest takie, że pcha nas w miejsca, w których często byśmy nie chcieli się znaleźć i wbrew nam, co jest też świetną rzeczą, bo stawia przed nami kolejne challenge i jakby powoduje, że przekraczamy siebie i rozwijamy się. Więc... Wychodzimy z takiej strefy komfortu. Otóż to. I to się stanie niedługo. Kasper powiedział jeszcze, że jak skontaktowałeś się z nim i to za pośrednictwem mediów społecznościowych gdzieś go odkryłeś, to on nie wiedział za bardzo, kim jesteś. Mhm, zgadza się. Co pokazuje też coś bardzo interesującego, że jest jakieś nowe pokolenie, które jara się w zasadzie podobnymi rzeczami, którymi ty się jarasz, ale gdzieś po drodze ominęło ten hype na Sisters, na przykład w 2003-2006. Tak, dlatego, że mamy niewielki rynek muzyczny wbrew pozorom i ta muzyka bardzo szybko znika, a w dzisiejszych czasach to już w ogóle jest jednorazowa, więc i nie miała kontynuacji historia Sisters. Bo po nas, po tym rozpadzie Blitzkrieg. 2000, tam, tak, dokładnie, po 2005 nastąpił Blitzkrieg i koniec. I po prostu później narodziły się kolejne pokolenia ludzi, którzy już nie wiedzieli, czym to, że my graliśmy dokładnie to samo, czym oni się teraz jarają. No to ciekawe, bo to zależy od punktu widzenia bardzo. Bo dla mnie na przykład to było tak duże uderzenie, tak spopularyzowane R&B nagle, pierwszy raz w historii, że wydawało się, że to po prostu jest jakby częścią polskiej historii i to jest lektura obowiązkowa. Tak, a tymczasem się okazuje, że nie. Że nie musi być. I dlaczego? Dlatego, że z perspektywy czasu w moim odczuciu to było zjawisko socjologiczne, a nie zjawisko muzyczne. Myślisz, że gdyby dziewczyny nie były łyse, to nie byłoby to takie grube? Tak myślę, że gdyby nie były siostrami, gdyby nie były po prostu takim kąskiem dla gazet młodzieżowych, dziewczęcych i tak dalej. Ja pamiętam taki występ w telewizji, jeszcze z perspektywy mieszkańca Przemkowa to oglądałem i faktycznie spadaj i dwie po prostu ogolone na łyso dziewczyny i to po prostu po pierwsze masz otwarte oczy szeroko, a potem dopiero słuchasz, co się dzieje tak. i zapamiętujesz tym bardziej. Bartek Królik łysy nie jest, ale tutaj też się pojawiają różne odcienie i nie jest to kolor siwy. No tak, szczęśliwie siwieje pomału, ale blondzieje się. Tak, ale blondzieje szybciej, zgadza się. Kilku artystów, w tym Kuba Badach, na przykład tę siwą czuprynę eksponuje z dumą z kolei. I chwała mu za to, każdy ma jakiś tam swój patent na siebie i chce jakoś wyglądać. No tak, i ludzie boją się różnych rzeczy. Tak jest, tak, boją się starości. Ja się nie boję starości, natomiast po prostu lubię być kolorowy. No dobrze, to Boogeyman dla państwa w takim razie, wracając do początków, ale przechodząc zaraz sprytnie w dalsze rejony. Let's talk about it, brother. Let's talk about it. Dobra. Wszystkie wzloty, każdy dół. Bartek Królik, Natalia Kukulska. To taka relacja wokalistów, ale też niekoniecznie, bo w tym pojeździe to Bartek Królik jednak trzymał kierownicę najprawdopodobniej. No, zawsze trzymam kierownicę w dwie osoby. Okej, okay. No to bezpiecznie. Trzymam lejce. Nigdy sam nie trzymam lejców. Ale jak Natalia Kukulska tak. Potrzebuje producenta, a sama jest osobą bardzo kreatywną i z Michałem Dąbrówką mogliby spokojnie zamknąć się razem w studiu i po prostu tworzyć. I tak robią też, zdarza się. Tak, ale jak szuka producenta, to właśnie być może oczekuje tego, żeby ktoś, wiesz, zapoją za rękę i przeprowadził przez pasy. No tak to wygląda. Producent jest twoim takim pierwszym narzędziem lustracyjnym. Pies przewodnik, czy to? To, w pewnym sensie. No, to zależy od tego, jakby, czego potrzebuje artysta i jak dużej ingerencji. Czasami ta ingerencja jest bardzo niewielka. No, jak pracowałem z Krzysiem Zalewskim, to praktycznie zwijałem tylko kable w studio. Nie musiałem nic robić, bo był tak samoświadomy i wiedział, czego chce. I jakby nawet niezbyt dużo rozmawialiśmy, bo ja widziałem po prostu, że on zmierza w konkretnym kierunku. Więc a to jest wygodne? Potrzeba. Czy wolałbyś, żeby ten artysta był trochę zagubiony jednak? Ja lubię wszelkie współprace, bo ja lubię po prostu obserwować ludzi i ich dialekt. Okay. I to, jak oni pracują, nie? Więc oczywiście lubię być potrzebny, natomiast nie muszę. A w kontekście tegorocznego męskiego grania, czy czułeś się potrzebny? No tak, tak. I poczułem się naprawdę na miejscu w momencie, kiedy rzeczywiście usiadłem na tym stołku, na środku sali i dookoła mnie 18 muzyków, sami snajperzy i sami naprawdę znakomici muzycy, plus osobowości jeszcze naszych headlinerów, z którymi wcześniej nie pracowałem, nie znałem się. No miałem pewne obawy. Ale Mrozika to znałeś wcześniej. Tak, tak. Ale właściwie to tylko tak z backstage'u i... Zbijanie piątek, tak, tak. Na backstage'u. No ciekawe. No. Dyrektor artystyczny? Kierownik zespołu? Tak, tak, tak, tak. Wszystko naraz. Jakie obowiązki? I jeszcze wokalista. Jakie obowiązki taka osoba musi pełnić? Wiesz co, musiałem złożyć zespół, który został częściowo narzucony, ponieważ historia, czy tradycja męskiego grania polega na tym, że headlinerzy wprowadzają do zespołu muzyków swoich i jakby z nich powstaje nowy zespół. Ja oczywiście też miałem możliwość dokoptowania od siebie ludzi swoich. Natomiast musiałem po prostu z 18 osób zapanować nad 18 osobami, przygotować aranżację 15 piosenek. Okay. I to było bardzo trudne, taki duży challenge był, dlatego że mało czasu, a dwa, że na przestrzeni lat tych edycji było bodaj 14 czy 13 wcześniej, te piosenki zostały naprawdę przetrzepane totalnie. Wykorzystali wszystkie największe sztosy, więc nam zostały piosenki dosyć trudne. Szczególnie, że muzyka polska ma to do siebie, że wiele utworów nie daje się łatwo reharmonizować, nie daje się łatwo zmienić. Więc musieliśmy znaleźć sobie takie piosenki, które będziemy w stanie powykręcać na nowocześnie. Mało tego, agencja jeszcze, która jest właścicielem marki Męskie Granie, podała takie słowo klucz, zabawa. W związku z czym musieliśmy te piosenki przerobić na zabawowo, co też jest... Żeby była impreza. Żeby była impreza, tak, co też nie jest wcale łatwe. A ulubiony utwór z tego koncertu? No bardzo lubię Nóż Illusion, bardzo lubię Jumble z Zauchą. Uwielbiam też Mamonę, bo jest fajna bardzo, Republiki. W sensie udało nam się i też ponadczasowo tekstowo. Tak, natomiast myślę, że hymn w postaci piosenki Tolerancja Stanisława Sojki, no to jest taki highlightik w ogóle tego koncertu. Ja pamiętam, że jak uczyłem się śpiewać, to ta piosenka była również dla mnie bardzo ważna. To zabiorę Państwa w te rejony. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. To jest bez winy, niechaj pierwszy daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba. aby żyć z siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć z siebie samego, trzeba dać. Tolerancja za nami, a ze mną jest człowiek tolerancyjny. Czy ma dużą tolerancję wobec muzyki nowo powstałej, nowo wydawanej? Tak, mam dużą tolerancję wokół tego, natomiast nie wszystko mi się podoba i nie wszystko zostaje ze mną na dłużej. Jednak jestem taki old fashioned mimo wszystko, lubię rzeczy, które już były kiedyś tam, do nich wracam z rozrzewnieniem i z sentymentem, ale cieszę się, gdy rzeczywiście trafię na coś, na jakiś rodzynek, co się rzadko zdarza, ale jednak. Bartek Królik ma sporo do stracenia. Czujesz tak, że masz pewien dorobek, pewien szacunek muzyczny i nowa odsłona Bartka Królika, ta elektroniczna, może nie przysporzyć tyle dobrego, co właśnie sprawić, że te osoby, wiesz, znające cię i podziwiające, albo nawet, wiesz, idealizujące twoją postać, powiedzą, o co tu chodzi? Wiesz co, nie martwię się, dlatego że ja na przestrzeni 20 lat dałem się poznać już z tak wielu stron muzycznych, że jeżeli ktoś rzeczywiście zagłębi się i zastanowi się nad tym wszystkim, to nie będzie dla niego w ogóle dziwne. Okay. Ja mam to do siebie, że wykonywałem tak różnorakie style muzyczne i robiłem jakby z zachowaniem, robiłem to z zachowaniem ciężaru gatunkowego i że starałem się być w tym po prostu prawdziwy i wiarygodny. Że myślę, że nie powinno być z tym problemu. A ta muzyka elektroniczna to też nie jest po prostu stricte elektronika. To nie jest zdehumanizowana, mechaniczna, taneczna muzyka elektroniczna. Synth soul, tak? Synth soul, tak. To mi się podoba. Ta muzyka ma naprawdę bardzo dużo głębi, bo są tam instrumenty żywe, są tam elementy muzyki elektronicznej dzisiejszej w kwestii formy utworu na przykład, albo tych mechanizmów DJ-skich. Ale jest tam bardzo dużo muzyki znanej jakby nam, z takiej tradycyjnie granej. Plus jeszcze piosenki śpiewane z refrenami. No tak. A propos piosenek, no to tekst jest integralną częścią takiej struktury. Tak. Pytanie, czy to nie jest tak, że Bartek Królik z takim ciężarem talentu i umiejętnościami muzycznymi powinien być przyklejony do tekstów znowu bardziej poetyckich, może tak głębokich jak... jakby chciał. Czy tam jest jakiś kompromis? Czy to jest też tak, że czujesz, że w ten sposób najfajniej wyrazisz tę energię? Myślę, że właśnie w ten sposób najfajniej wyrażam tę energię i tak naprawdę dla mnie piosenka determinuje to, jakich środków użyję. Okay. I bardzo często jest tak, i styl, o jeszcze styl jest dla mnie bardzo ważny. Nie chcę robić czegoś nad wyraz i nie chcę robić czegoś, żeby sprostać jakiemuś zadaniu. Rozumiem. Czasami jest tak, że po prostu uważam, że w danym utworze nie potrzeba wiele tekstu i ten tekst może być bardzo prosty. No wszystko jest kwestią intuicji tak naprawdę. Okay. Bo muzyka to jest rzecz wbrew pozorom, oczywiście matematyczna gdzieś tam, ale w dużej mierze intuicyjna. I taka odczuciowa, wiesz, no to tak jak z malowaniem obrazów. Możesz namalować coś bardzo technicznego i takiego dokładnego, zero-jedynkowego, a możesz narysować dwie kreski i one też mogą mieć bardzo duże znaczenie. Dużo zależy od kontekstu. Jak powstawało Sisters, to miałeś w sobie taką potrzebę, żeby zaimponować na przykład starszym kolegom albo tym, których, wiesz, ceniłeś? Tak. A dzisiaj masz coś takiego była w sobie? Ambicja wtedy. Nie, dzisiaj jestem na etapie poszukiwania siebie i jakby najlepszej formy wyrazu dopasowanej do moich warunków głosowych i do tego, kim jestem jako człowiek, w jakim punkcie jestem jako człowiek. I to jest dzisiaj dla mnie najważniejsze, żeby być wiarygodnym w tym, co robię. A kiedyś rzeczywiście ta ambicja, te hormony bardzo buzowały i chcieliśmy oczywiście udowodnić, że jesteśmy coś warci. To jest kozakiem. To jest kozakiem, tak jest. Chociaż to lekko chore, to nie jest to taka siła popychająca właśnie do rozwoju. Oczywiście, że jest, tak. I to cały czas w nas jest. Ja nie mówię, że to zaniknęło. No tak, ale jak już minęło te 20 lat, no to faktycznie tym osobom, którym chciałeś zaimponować i zaimponowałeś, to trochę gasi ten płomień. No, ale z drugiej strony myślę sobie, że we mnie cały czas jest ogień, w chłopcu zapałkami ogień się tli. Uderzam teraz tylko nieco innymi środkami, robię dokładnie to samo, co kiedyś. Czego słucha Bartek Królik, jak nie słucha Bartka Królika? Słucham klasyki i jazzu. Klasyki i jazzu. Ostatnio mam wróciłem do korzeni, słucham bardzo dużo koncertów wiolonczelowych, słucham wow. Saint-Saensa, słucham też oczywiście Chopina, którego kocham nad życie. A to brzmi jak potrzeba ukojenia. Tak, tak, tak. No może to jest element wieku. Rzeczywiście to się wkrada starość może jakaś tam. Albo właśnie odwrotnie, że jest jakieś, wiesz, dziecko w tobie tak malutkie, że teraz wypadałoby właśnie tę muzykę... Może. Akustyczną przywrócić, ponieważ to jest zdrowe. To jest muzyka, która ma w sobie najwięcej harmonii, ma największy procentaż muzyki w muzyce, więc i jazz, i klasyka są dla mnie po prostu... To jest muzyka absolutna. A czy my, fani takiej muzy, usłyszymy Bartka Królika w takim wydaniu kiedyś? Myślałem o tym, żeby zarejestrować coś na wiolonczeli, ale to przed nami. Okej. Okay. No ja nawet pokusiłbym się o taką wizję ciebie w dość trudnym, na przykład harmonicznie, pogmatwanym repertuarze, gdzie właśnie te wszystkie inspiracje nie będą mieć 2,45 jako koniec piosenki. Też myślę o tym. Myślałem o nagraniu płyty stricte pod basówkę, pod gitarę basową, dlatego że mam jeszcze sporo utworów. Basista, solista i taka płyta. Tak, tak. Ale to wtedy bez śpiewania? Może nawet z elementami śpiewania, ale chciałem właśnie przede wszystkim zostawić wszystko to, nad czym pracowałem długie godziny w pokoju w internacie 20 lat temu. Naprawdę stworzyłem sporo takich piosenek wirtuozerskich na czyli one są gdzieś w szufladzie? Tak, tak, tak. Na tak. dysku twardym? Tak. Jakim basistą jarałeś się najbardziej? Victor Bailey był taki człowiek, który zastąpił Jaco Pastoriusa Weather Report i słynął z tego, że grał tak zwane bumpy potatoes, że grał takie ciemne, krótkie dźwięki, lekko niechlujne, ale jednocześnie grał harmonicznie, bardzo pięknie. Mm-hmm. Wszystkie dźwięki były trafione. A możemy odesłać ludzi do jakiegoś utworu? Jak pamiętałbyś jakiś tytuł? Jak najbardziej. Możemy zrobić tak, Sweet Tooth. Okay. Z płyty Lenego White'a. To zanim to zabrzmi, to ja podziękuję ci za spotkanie. Jesteś zajętym człowiekiem, zwłaszcza w wakacje. Muzyk to jest osoba, która naprawdę bardzo mądrze musi zarządzać sobą w czasie. Dzięki za to serdeczne. Bartek Królik był moim i państwa gościem. Dzięki serdeczne. Dobrej nocy.